Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Scott Fitzgeralden ipuin bat dakargu berriz ere Xerezaderen arxibora. Aurreko atal batean, Gozoki izeneko ipuina entzun genuen Inigo Roke eta Saioagabik Agoje Askoaren ahotsetan. Gaurkoak, hamarkada galdua du izena, eta Gozoki legez, Inigo Rokek euskeratu du. Honela aurkezten digu Inigo Rokek hamarkada galdua. Hamarkada galdua, Scott Fitzgeralden azken kontakizunetako bat da, hil baino urte bete lehenago idatzi baitzuen, 1919. Esquire aldizkarian argitaratu zuen, garai hartako lan gehienak bezala. Elipsis betetako istorio bat da, esan gabekoak, esandakoak baino gehiago baitira. Kontakizuna ezin bestez, autobiografikoa da, Scott Fitzgeralden esaldi hau, kontakizuneko pertsonaia nagusiarena ere, izan baitzitekeen. Urte luzez mozkorrik egon nintzen, eta gero, hil egin nintzen. Honaino Inigo Rokeren sarrera. Scott Fitzgeralden gainean gehiago jakiteko, eta bere beste historio bat euskera zentzuteko, Joan Xerezaderen arxiboko blogera, eta arxiboan bilatu Gozoki izeneko ipuina. Eta orain, entzun dezagun, Scott Fitzgeralden, hamarkada galdua, Inigo Rokeren itzulpenean. Hamarkada galdua. Denetariko jendea sartzen zen astekariaren erredakzioan, eta Orison Brownek denetariko harremanak izaten zituen haiekin. Lanorduetatik kanpo, editoreetako bat zen. Lanorduetan, gizon hilek iskura arrunt bat, urtebete lehenago, Dartmouth-eko Jack O'Lanternen editore izandakoa, eta orain, bulegoko egitekorik apalenak aski zituena. Original irakurgaitzak zuzentzetik, titulorik gabeko mandatariarena egiteraino. Bizitaria ikusi zuen zuzendariaren bulegora sartzen. Gizon zurbil garai bat zen, 40 urte ingurukoa, eskulturetako hile horia zuena, eta halako manera batzuk zituen, ez lotzatearenak, ez zerabearenak, ez fraide batenak bezala araindikoak, baina iruretatik zerbait bazuten. Haren txarteleko izenak, Louis Trimble, oretzapen lauso batzuk sekarzkion, baina seri heldu etzeukanez, Orisonek ez zuen buruan ekatu horretan. Mahaian txirrinak jo arte, eskarmentuak erakutsia baitzion, Trimble jauna izango zela beraren lehenengo platera bazkaritarako. Trimble jauna, Brown jauna. Esan zuen, bazkaritarako diruaren iturriak. Orison, Trimble kanpoan izan duk denbora luzean. Hala iruditzen zaiokari, bederen, denbora luzea izan dela. Ia 12 urte. Askok, sorioneko txat hartuko liketek beren burua, azken hamarkada galtzeagatik. Hala da, esan zuen Orisonek. gaur ez zaukat bazkaltzera joaterik. Jarraitu zuen nagusiak. Eraman ezak, boazanera edo oeta batera, edo ak nahi duen lekura. Tximeli iruditzen zaiok gauza asko dituela ikusteko. Tximbelek gizalege zuko egin zion proposamenari. Lasai, neu joango naiz bakarrik. Badakit gizona, behiela inoket zuen zuk bezala ezagutzen hiri hau, eta Brown saiatzen bada zaldiri gabeko kotxeak zer diren asaltzen, ekarri nire atzera. Eta lauretarako hemen izango zara berriz, ezta? Orsonek kapela hartu zuen. 10 urtez egon zara kanpoan? Galdetu zuen, igogailuan jaitzi bitartean. Empire State Building eraikitzen hasiak ziren. Esan zuen Tximbelek. Noiz izan zen hori? Ba, 1908 inguruan. Baina nagusiak esan duenez, zorioneko azu hainbeste gauza galtzeagatik. Jakin guran zera erantzi zuen. Segurutik, gauza hobeak izango zenituen ikusteko. Ezin horrelakorik esan. Kalera iristean, trafikoaren burrunba zela eta, Tximbelen bizaia nola larritu zen ikusirik, Orrisonek beste galdera bat egin zion. Zibilizaziotik kanpo egon zara ala? Ehin batean bai. Hain ziren neurrizkoak jagitako hitzak, non Orrisonek atera baitzuen, gizonak ez zuela hitz egingo berak nahi izan ezik, eta aldi berean bere buruari galdetu zion, ia 30ko urteak hartzelan edo zoretxean emango ote zituen. Ona 21 famatua, esan zuen. Nahiago alduzu beste nonbaiten bazkaldu? Tximbelk gelditu eta arretaz begiratu zion areharrizko etxetzarrari. Gogoan dut noiz hasi zen 21 famatzen, esan zuen. Moriarty zen urte berean edo. Gero, ia barka eske, segitu zuen. Uste dut, hobe izango dugula 5. etorbidean gora ibiltzea pixka batean, eta han non nahi bazkaltzea, jente gaztea ikusteko lekuren batean. Orrisonek azkar-azkar begiratu zion, eta berriro hasi zen tabernetan eta horma grisetan eta tabernetan pentsatzen. Bere buruari galdetu zion, ia beraren egitekoetako bat, ote zen Tximbel jaunari neska plazentak aurkestea. Ez zirudien ala ere, Tximbelek alakorik zerabilenik buruan. Itxura guztien arabera, erabateko jakinmin sakona zen arena. Eta Orrison saiatu zen haren izena lotzen Bird Almirantearen egopoloko bidaiarekin edo Brasilgo oianetan galdutako hegazkin pilotuekin. Ura zen edo izana zen aski gizon ezaguna, bistakoa zen. Haren jatorriari buruzko arrasto bakarra, ordea, eta Orrisonen ustean, arrasto hark ez zuen inora eramaten, zera zen. Landako gizonek bezala, nola men egiten zien semaforoei, eta nolako joera zuen denden aldetik ibiltzeko, eta ez errepide ondotik. Halako batean, gelditu, eta mertzeria baten erakusleiotik begiratu zuen. Xingola gorbatak, esan zuen. Ez dut alakorik ikusi, unibertsitatea utzi nuenetik. Non ikasi zen nuen? Massachusettseko Teknologia Institutoan. Leku bikaina! Aste honetan joatekotan naiz ara. Bazkaldezagun hemen inguruan. 50. kaletik harago zebiltzen. Zeuk aukeratu. Jatetxe hon bat zegoen, eguzki oial txiki bat zuena bertan. zer ikusi nahi duzu zehazki? Galdetu zuen Orrisonek jesartzeaz batera. Trimbelek gogo eta egin zuen. Ara, jendearen buruen atzealdeak. Iradoki zuen. Haien zamak, nola dauden buruak josita gorputzei. Entzun nahi nuke, ze esaten ari diren bi neskato horiek aitari. Ez zehatz mehatz ze esaten ari diren, ezpada, ia haien hitzak azaleratzen edo ondoratzen diren. Nola isten diren haien ahoak hitz egiten amaitzean. Erritmo kontu hutsa da. Cole Porter horregatik itzuli zen Estatu Batuetara, 1928an. Hemen erritmo berriak zeudela iruditu zitzaiolako. Orrison sinetzita zegoen orain bazuela bere arrastoa, eta lehuntasuna deitzuz, etzion jazarri milimetro bakarrean ere, naiz eta eutzi behar izan zion, Carnegie Hallen gau hartan kontzertu gomendagarri bat zegoela esateko gogoari. Kolaren pisua, esan zuen Trimbelek. Hain da harina. Katilu txiki bat, kirten bat atxikia duena. Zerbitzari horren begiaren eskel lapala. Aspaldi ezagutu nuen, baina ez da nitaz gogoratuko. Hala ere, jatetxetik alde egitean, zerbitzariak harritu samarri begiratu zion Trimbeli. Ia ezagutuko balu bezala. Kanpoan zeudelarik, Orrisonek barre egin zuen. Hamar urteren ondoren ez da barritzeko asuta zaztea. Lengo maiatzean afaldu nuen hemen. Eten zion zakar. Erokeria antzeko bat zen ura guztia, erabaki zuen Orrisonek. Eta bapatean, gidari hutsa bihurtu zen. Hemendik Rockefeller Center ikuste zakezu. Seinalatu zuen gogotsu. Eta Chrysler eraikina, eta Armistead eraikina, berri guztien aitatxoa. Armistead eraikina. Ara begiratu zuen Trimbelek esaneko. Bai, neu diseinatu nuen. Orrisonek burua astindu zuen alai. Ohituta zegoen denetariko jendearekin ibiltzen. Maiatzean jatetxean izan zela esatea, ordea? Eraikinaren kantoi harriko letoizko xaflaren parean gelditu zen. 1928an eraikia, zioen. Trimbelek baietz egin zuen buruarekin. Baina urte hura mozkorrik egin nuen. Etengabe, zeharo mozkorrik. Beraz, ez dut gaur arte ikusi. Bai? Zalantza egin zuen Orrisonek. Sartu nahi duzu? Askotan egon naiz barruan. Baina ez dut inoiz ikusi. Eta orain ez dut ikusi nahi. Orain ere, enintzateke gai izango ikusteko. Jendea ikusi nahi dut, besterik ez. Nola dabiltzan ara ona. Zerezkoak diren haien jantziak, eta zapatak, eta kapelak, eta haien begiak, eta eskuak. Bostekoa emango didazu, mesedez. Jakina, jauna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Estimatua dago. Bitxia eman dezake, baina jendeak pentsatuko du agur esaten ari garela elkarri. Etorbidean gora ibiliko naiz pixka batean. Beraz, esan egingo diogu elkarri agur. Esan bulegoan, lauretan izango naizelaan. Horizonek begiekin jarraitu zion abiatu zenean, tabernaren batera sartuko zelako ustea. Arengan, ordea, ezek etzuen iradokitzen edaten zuela, edo edalea izan azela. Jesus, esan zuen bere artean. Amar urte mozkorrik. Bapatean, bere jakaren neundura astatu zuen. Eta gero, eskua lusatu eta erpurua galkatu zuen, ondoko eraikinaren, granitoaren kontra. Entzun duzu, Hamarkada galdua. Egilea, Scott Fitzgerald. Itzultzailea, Inigo Roque. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogak.com/ixalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera soazenean, ez ahaztu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa Literatur Podcastera. Laster arte!